Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Fire 3, işte Oktay Demirci. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Vay bir tavırla hoş bulduk dedin. Şöyle. Ortalık bir konuşan konuşsun. En son sözü ben söylerim arkadaş. Günaydın. En son sözün vay, günaydın mı? Neye sinirli sinirli konuşuyorsun ya? Sinirli konuşmuyorum kardeşim. Dişlerin arasında ketçap mı kaçtı? Ha, ketçap kaçtı. Sabah sabah ketçap. Ketçaplı cips yedirdiler bana sevgili dinleyiciler. Açım diye bana ne buldularsa yedirdiler. Ama bunlar kanım yerde kalmayacak. İntikamımı torunlarım aldı. İntikam mı? Sabah sabah bahsettiğimiz şey. Orada şaşıracağın kelime ben torunlarım susuyorum. Olacaktı. Hayır. İntikam değil. Çarşı nereye kadar sürecek? Serbest. Belki bir noktadan sonra günün gazetelerine bağlanır diye hiç müdahale etmiyorum. O nokta bu noktadır. İşte Oktay Demirci. Nokta.com sitesini kuruyorum. İşte son sözü Oktay Demirci söylemiş oldu boş konuşunca. Hollanda'da 8 Mart dolayısıyla bir organizasyon düzenlendi dün. Dün Dünya Kadınlar Günü mü? Organizasyon? Evet. Dünya organizasyon Kadınlar Günü. Pozitif. Evet. Amsterdam'da her Amsterdam'da her yıl şenlikler düzenleniyor. Şenlikler düzenleniyor. Ne zaman? 8 Mart'ta. Bravo. Böyle soru cevap yaparsak herhalde konudan da çok, çok dağılmayız diye. Çünkü başka yerlere gidiyor. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan topuklu ayakkabıyla koşu yarışmasında erkekler mi koşuyor, kadınlar mı koşuyor? Kadınlar koşuyor canım. Kadınlar alışıktır canım. Erkekler koşsaydı o zaman bir espri olurdu. 100 kadar bileği burkulanlar, dizi yarılanlar. Siz o, yani o zarif ayaklarınıza çok yakışacağına eminim ama ne tip ortamlarda yetiştiniz Ege Bey? Erkekleri böyle topuklu ayakkabılar zekice giydi. Zekice bir soru. Küçükken annenin topuklu ayakkabılarını da giyer miydin? Ayna karşısında evet. Başka? Başka bir de sokağa. Benim sokağa ayrı, sokağa babet giyiyordum sokak ben de. Sokak ayakkabılarım vardı benim. Evet benim ne de. Misafir terliklerim vardı. Ne olmuş koşmuşlar? Ne misafir oldu? Terliklerim mi vardı senin? Ha, pantufla. Valla 100 kadar kadın katılmış bu yarışmaya. 350 metrelik bir parkur. Ama öyle yani baya bir iddiaya binmiş olay. Kadınlar birbirlerinin üzerine çıkmışlar adeta. O topuklu ayakkabılarıyla her taraflar kan revan içinde kalmış. Evet. Ve yarışı birinci olarak tamamlayan kadına tam, evet yanlış duymadınız. Tam daha duymadık Oktay. 100 mü? Hayır tamı ben yanlış duydunuz diye düşünüyorum. Evet bravo Ege. 100 euro ödül verilmiş. Ne zavallı yarışmaymış. O ayakkabı bile daha pahalıdır ben sana söyleyeyim. Abi 350 metre ne olacak yani? Ne ya bekliyorsun? 350 metre. Onunla koştur bakalım. Ağız burnunu gider o burada ayakkabı. Burada 1 euro verilmediğine şükret bence. Bir dahaki bir kadınlar günü de bari çamurda güreştirsinler. Bence nasıl ki kadınlar günü bu ya? Amsterdam'da şimdi biliyorsun bazı şeyler biraz legal ya. Onların da etkisiyle bu tür aktivitelerde son derece normal. O legal olan malzemenin etkisinde insanın pek koşası gelmez diye duydum. Aa öyle deme, herkes güneşe doğru koşuyor Amsterdam'a gitsen. Şöyle sabah serinliğinde herkes bir böyle Amsterdam güneşe nereye doğru yürüyen sanatçımız? Kudret Sabancı'nın eski eşi. Rahmetli eşi vardı ya Kudret Sabancı'nın. Aa tamam evet. Güneşe doğru yürüyorum. Ben aynen devam. Aynen devam. Ben Nale için programa başladıktan sonra tamamen ilişkisini kesmiş kadınla. Bir yere kadar zaten. O zaman ben de sizi madem kadınlarla ilgili haber veriyoruz. İngiltere'deki biliyorsunuz en önemli merkezlerden bir tanesi. Londra merkezi mi? Değil. Manchester değil mi? Manchester. Manchester genel merkezi. Genel merkezinde yapılan bir araştırmaya göre kadınlar arkadaşlıklarına iyi ve kötü günlerde sadık kalırken erkekler tam terbiyesiz çıktılar. Arkadaşlık ilişkilerine çıkarcı bakıyor erkekler, bu arkadaşlığın bana yararı var mı diye düşünüyor. Çok da doğru düşünüyor gibime geldi. Doğru. Saçma, boşa geçirecek vaktim yok. Elin itiyle uğursuzuyla ben ne diye vakit geçireyim. Aynen, boş konuşan yavan konuşan adamla ne işin? Hiç, bir de para istiyor benden terbiyesiz. para bir kere veririm. Onu da ilk seferinde az veririm ki bir daha çok istemeye yüzü olmasın. Nasıl olsa geri vermeyecek. Ama geri verirse bazıları da çok uyanıktır, öyle değil mi? Az az alır, verir, sonra bir gün daha büyüklüce bir miktarı tokatlayabilmek için. Yapılan araştırmada kadınlar ayrıca erkeklere göre daha uzun süreli arkadaşlıklar kuruyor. Yani her türlü arkadaşlık bağlamında. Köklü dostluklar. Köklü dostluklar. O yüzden İngiltere'nin tamamı şu anda kadınların tek kraliçe. Yani. O zaman bunun çözümü abi net ya. Benim ama bir kadınla bir erkek arkadaş olsun. Benim dostluklarım da köklü. Seninle olan dostluğunuz bu arkadaşla. Bu arkadaşı sen akraba. Arkadaş... Ben en çok bu arkadaşı seviyorum çünkü en bu çok beni bu. Da bayağı bir dostuz yani. Evet. Değil mi? Sıkı sıkı ya. Herhangi bir çıkar ilişkimiz var hiç mı? Hiç bir bugüne kadar birbirimize... Bir çıkar görmedim yani. Valla. Ben 5 kuruş İnsan bir görmedim. Çıkarır bir 50 milyon verir bir şey verir. Yok. Bundan sonra çıkar ilişkilerimize olmadı. Biraz daha maddiyat katarsak... Biraz maddiyat katarsak evet. Belli bir seviyede bir dostluğumuz çünkü var. Öbür türlü yavan kuru kuruya aman ben seni bayılıyorum. İsterseniz bir şey yapalım ya. Böyle bir gün düzenleyelim abi. Gün düzenleyelim evet benim de aklıma geldi. Ya hakikaten abi. Gün ve altın günü. Benim o günün... mantığını hala kafamda oturtmuşluğum yok. Abi bizim en çok istediğimiz ne şey... oluyor şimdi aynı para ortada dönüyor devamlı. Saçmalama aynı para dönüyor mu? Onu birikim diye düşün. O verdiğin parayı unut. Ne olacak birikim? Birikimin abi, ne anlamı var? Bana Avanta'dan para lazım. Biriktirdikten sonra oho ben nasıl menfaat... Öyle değil abi, bilezik günü yapacağız ya, altın bilezik takacağız kolumuza. Var ya ben sana söyleyeyim, bir seneye kadar kollarımızla buradan bir ele buraya kadar bilezik İsterseniz olacak. İsterseniz altın miktarını sabitleyelim. Bilezik abi. Zaten bu... günde de öyle oluyor değil mi? Mesela küçük altın, büyük haftada altın. Haftada bir burma bilezik alalım birbirimize. 50 gram mesela bir... Ya da 50 gram az mı olur bilezikte? 50 gram. Oklan sen... Çok özür dilerim. Falan alalım. Manyak ya. Mısın demek ki diyebilir miyim? Bu niye az mı fazla mı ya? Ben bilemedim hiç. Abi 50 gram ya. Ne yapıyorsun sen 50 gram var ben ya. Ben hiç bilezik takmadım desen Fahir. Aa pardon. Nereden bileyim ben 50 gram? Biz sana takmadık mı radyo otu olarak bilezik? Ha. Ya, boynuma taktınız mı? Hayır canım, boynuna taktığınız başka. O senin nerede olduğunu her zaman görebilirim diye taktığımız bir şey. Altın değil zaten o. Onları alırken iyiydi. Altın bilezik takıyoruz takmıyoruz falan. İyi, iyi. Çok güzel Oktay Demirci ya. Doğru. Pink Martini ile dans etmeye hazır mısınız? Pink Martini yeni albümünün Avrupa premieri için Ankara'da. Pink Martini. Je ne veux pas travailler. 16 Mart Cuma saat 20.30'da Bilkent Otel'de. Biletler Biletix'te. Organizasyon Pasyon Turka. Radyo OTTÜ'nün katkılarıyla. Radyo OTTÜ. Buyursunlar efendim. O zaman ben sizi bir de Çin'in Shaanxi eyaletine götürmek istiyorum. İki tane panda geçtiğimiz haftalarda bir kavga etmişlerdi. Eyvah eyvah. Dişi olanı biraz yaralandı bacağından. Ama şimdi karı koca arasına girmiş olacağız. Abi kadına yönelik şiddet işte. İşte ben de onun biraz vereyim dedim ama hayvan dünyasında bunlar biraz normal çeme karşılanabiliyor. Onlar biraz hoyratça seviyorlar birbirlerini. Ben bir şeyde... Yıllardır hiç sevmiyorlar diye birbirlerini üzülüyorduk. Pandalar şimdi seviyorlar birbirlerini. Abi, bundan da rahatsızım. Kedi familyasında ben gördüm. Aşk yapıyorlar, çok affedersiniz. Gördüm. Nasıl konuşmalar bunlar Fahir? Kedi familyası diyorum. Yaşlı, aşk diyorum. Daha ne diyorum ya? Ya yaşlı konuşması ya tamamen çeviri Fahir. Evet. Aşk yapıyorlardı. Orada enseden ısırıyordu. Peki çok son derece yavan hareketler. Neyse bacağından sakatlanmış dişi panda. Geçmiş. Fakat bacağından sakatlanmasından dolayı bir denge sorunu yaşadığı için maalesef cinsel hayatı da tamamen sona ermiş. Uzmanlar bir bunlar süredir... ip üstünde mi aşk yapıyorlar ki denge çok önemli. Abi şimdi pandalar biliyorsun normalde şimdi bir panda düşünüyorum. Panda. Ya vay bilmediğin şeyden bahsetme ya. Niye abi? Normal önümdeki şeyi söylüyorum ya. Uzmanlar onun tedavisini yaparak bir an önce cinsel hayatına dönmesi için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Zaten tembel oldukları için hayvanların cinsel hayatı varla yok arası bir şey. Bir de denge sorunu olduğu zaman aman ne uğraşacağıma geliyor. Nesli tükenmesin diye bir an önce o bacağı tedavi edip bir an önce de hayatına geri dönmesi amacıyla uzmanlar tüm elinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Ne olacakmış hayatına geri dönünce? Ne yani hayır? Yani bizim çocuklarımız, torunlarımız da panda görebilecek. Sen gördün mü hiç panda? Göremedim. Göremedim. Belki yarın öbür gün ürerlerse bol bol. Bol bol her yerde. Çin çünkü biliyorsun sempati olsun diye sağa sola panda hediye ediyor. Yalan onlar. İkram ediyor bize de gönderecekti. İkram ediyor doğru söylüyorsun. Ya bize de bir panda hediye eder. Yarın öbür gün görürüz panda neymiş diye. Bu kadar derdine düştüğümüz hayvan neymiş diye. Bir de yani şimdi Akdeniz foklarını düşünüyorum. Evet. Akdeniz foklarının yaşam alanları alt üst ediliyor. Bir taraftan kafalarına küreklerle vurularak öldürülüyor. Evet. Böyle bir şeyde devam ettirmeye çalışıyorlar hayatlarını. Bunlar birbirlerini yiyorlar. Yani yedikleri önünde yemekleri önünde yapacakları bir elleri yağda bir elleri bağlı. Millet bunların ağzının içine sevişmeyeceğiz. Soyumuzu devam ettirmeyeceğiz. Belki biraz iterikler sende. Böyle bir hayvan olabilir mi ya? Tam hayvan biri, yani. Her ya bunlar değil miydi bu şey izlettirilen? Porno. Hayvan ya ne yapsınlar ya? Akdeniz folkları da orada inim inim inliyorlar. Bir de daha çok medyatik olan bu pandalar. Akdeniz folkları o kadar derdi var, tasası var. Ve daha sempatik Akdeniz foku. Şunun tipine bak ya. Şunlara bak. Ayı işte ayı. Ama Akdeniz foku öyle mi? Mik mik mik. Suda yüzen tatlı bir kunduz gibi. Çok güzel söylediniz ya. Hakikaten Akdeniz foklarını da kunduza benzeterek böyle zaten Akdeniz'in şeylerini topluyorlar. Öyle bariyerler, barajlar yapıyorlar. Abi bu hayvanların en büyük şeysi, problemi şuradan çıkıyor. En ufacık bir şey olduğu zaman işte buyurun işte ne istediniz? İşte atıyorum işte yağ istedim. Güzel getiriyorlar. Efendim bunlar ne yiyordu? Okaliptüs yiyenler bunlar değil miydi abiciğim? Okaliptüs mi yiyorlar? Burada ha, böyle böyle okaliptüsler zaten duruyor. Onları lak lak lak lak yiyorlar. Bir şey oluyor. Ayağım bileğim çok acıyor. Bunlar bambu yiyor da okaliptüsü koalalar. Ha, koala, koala. Bunlar bambu yiyor. Ama bambuyla da hayat mı geçer be? Sana da ben dayasam bambuyu günde 3 öğün. Bakalım 2 hafta sonra Ege desem. Ondan sonra yok ben ayağım ağrıyor. Belki de o. Ya benim dizim çok. Dengem kayboldu. Dengem duramıyorum. Anam anam anam anam diyormuş panda. Böyle. Panda da bir noktada haklı, doğru söylüyorsun. Yüklenmemek lazım hayvana. O zaman reklamlarla hele bir coşalım, ondan sonra devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Turası Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar. Devam edelim. Zamanında okumuşuz. Zamanında okuduk. Yapmışız. Allah şu iyi kötü bir diplomamız var yani. İyi kötü bir diplomamız var. İmkanımız öyle olsaydı keşke daha çok okusaydık. Meclis ama Sağlık, bir... Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu bir karar aldı. Sesin çıksın be diye bağırmak istiyorum Oktay. Çocukların bağımlılık yaratabilecek ürünlerin zararlarından korunmasını öngören kanun teklifi kabul edilmiş. Buna göre 1. Kokulu silgi. 2. Kokulu defter. 3. Kokulu defter yoktu şey bizim ya zamanımızda değil mi ya? Yok, kokulu şey vardı. Kokulu kalemler vardı. Böyle açıyorsun. Açtıkça kokar. Evet, güzeldi. Çok güzeldi. Kokulu kalem. O da artık bundan sonra çocuklara satışı yasaklanmış. Kokulu hiçbir şey satılmıyor çocuklara. Ebeveynleri alıyor. Zaten çocuklar gidip kendileri almıyorlar ki. Ebeveynlere sorulacakmış kırtasiyelerde. Ne diye sorulacak? Çocuğunuz mı kullanacak? Ebeveyn derse. O da hayır, çok ayıp bir şey ya. Çocuğu katır katır böyle kalemlerle yazarken annesi orada mis gibi kokulu kalem. Çok da güzel kokuyor. O küçücük bedenler nasıl imrenerek büyüyecek ve yarın öbür gün daha da sorunlu çocuklar olacaklar. Çok sorunlu hem de. Eğer bir çocuğun iblis olmasını istemiyorsanız çocuğu... Kokulu silgi, kokuya boğacaksın. Ama yasaklanmış maalesef, isterseniz böyle demeyelim. Çocuğa koku, çocuklar o silgilerin kokusu bir şey değil. Çocuğu küçük yaştan itibaren... Efendime söyleyeyim, deodorant tabii ki doğaya zararlı yeşil olanlardan değil. Yeşil silgi kokusu var mesela. O mesela onu da katlanılmak yakar, zorunda olan yakar. Bir katlanılmak zorunda olan bir koku. Madem onu da yasaklasınlar. Biz bunu dün değil konuştuk. Dün programa gelseydi. Ah ah, ne diyeyim ben, ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Tamam abi ya. İyi ya, çok güzel ya, ne güzel bir cuma günü bugün. O zaman ben size yeni bir haberle şey yapayım. Artık erkekler doğum günleri, efendim evlilik yıl dönümleri, kadınlar günü, anneler günü, sevgililer günü, bunları unutmaya ne diyoruz? Son. Paydos. Hanzoluk. Paydos. Paydos diyoruz. Neden öyle diyoruz çünkü? Manyak mıyız biz? Mücevher firması Goldsmith tarafından üretilen bir ajanda. Remember Ring. Doğru Oktay. Böyle bir yüzük. Bunu takıyorsun. Yüzüğü tarih... takmayı unutursak. Yüzüğü takmayı nasıl... Pardon, çok özür dilerim. Şimdi burada siz evli barklı insanlar olarak soruyorum. Yüzüğünüzü takmayı unuttunuz oluyor mu? Ya şimdi bu alyans başka bir şey. Nasıl remembering. Alyans? Bir elimde alyans, öbür elimde remembering. Ne, Barış Manço gibi mi dolaşacağım? Hayır abicim, öyle nasıl yani? Nasıl? Şimdi kaç yüzük takacağım ben ya? Olur mu ya? Bir şövalye gibi düşün. Şövalye yüzüğü diye düşün onu. Şövalye de bir tane yüzük takıyor. Abi nasıl diyeyim sana? Remembering dedin işte. Tamam abi, alyanslar çık, onun bir içine yazdırırsın. Eskiden Rimex'in. Hangi birini yazdıracağım? Sevgililer günü mü yazdıracağım? Bir de hangi gün alyansa bakmam gerektiğini nereden bileceğim? Eğer remembering adam gibi remembering ise o zaten parmağı böyle bir zonklatarak haber verir. Öyle yapacak zaten çünkü bu tarihleri giriyorsun. Dijital kısmı var. İçinde pili var bunun. Vay be. Ondan sonra tarihleri girdin. Bir gün önce yüzük her saat başı parmağına 10 saniye boyunca 49 derecelik ısı veriyor. Hatırlamadın mı? 10 derece daha artırıyor. 59. Ne yapıyorsun abi? Hatırladın, nasıl anlatıyorsun remembering'i? He, gittin sevgiline hediye aldın. Hala yakıyor parmağını. Yakıyor parmağını. Ne olacak? Sonra parmağın kopar ya. Olur mu canım? Sen ondan zevk almaya başlıyorsun bir süre sonra. E o zaman remember'ı nerede kaldı bunun? Ya işte remember bir gün boyunca her saat başı o sıcaklığı yiyorsun, sonra aklın başına geliyor. Yüzüğü çıkarıyorsun. Çıkarmıyorsun abi, niye abi, çıkaracaksın ne ya? Yapıyorsun? Çünkü yüzük giderek sıkıyor böyle, o artık etle tırnak gibi. Ya onlar tutmaz Fahir, eskiden relaxing ring diye bir şey vardı, bileğe takılırdı. Başında iki stres bileziği. Top. Stres bileziği diyorsun. Evet, stres bileziği, onlar da bir ara çok herkesin moda oldu. Vardı. Ondan sonra ne oldu? Ne evet, oldu? SMS okunmuyor. Ama stres topları çıktı galiba da o yüzden. Onların bir de hem orijinali vardı hem sahtesi vardı. Ne kadar garip bir dönem. Sanki orijinalinden çok fayda gördüm. Millet de sahtesini alanlar yanılıyor. Sahtesi zamanla ama o alttaki rengi çıkıyordu sahtesinin. Ne güzel işte, daha ucuz. Öbürü bu kadar para verdik, hala stresliyiz diye bir ekstra stresle boğuşuyor diyorsun. O stres topları bitirdi o stres bileziklerini. Bence stres topları değil de şey bitirdi. Çim adamlar mı? Çevrilen toplar var ya. İşte stres topu. Stres topu dediğin sıktırmalık toptur. Onlar hani böyle elinde çevriliyordu, rahatlıyordun ya. Onların da en büyük özelliği, ben sonra fark ettim. Neymiş? O böyle bir sinir anında var ya, bir adama fırlatmak için en güzel malzeme. Yani aslında o sinir patlamasını hazırlayan bir şey mi? Tabii canım. Yani o da zaten mamçuka ile aynı değerde bir şey mi yani? Daha da kuvvetli diyeyim ben sana. Çünkü bir kere fırlattım ben öyle, sağlam gidiyor yani dengesiyle. Tavlayla karşılaştırınca. Tavlayla karşılaştırınca ben stres topuna direkt yani. Tavla o kadar stres almıyor. Çünkü ne bileyim böyle doğal malzeme kullanılmış falan filan, güzel tabii, onun da güzel tarafı. Çabuk kırılıyor. Çabuk kırılıyor. Stres topu ama rahatlıkla. Evladiyelik. 10-15 defa atabilirsin. Tabii rahatlıkla. Karşında ne olacak şimdi, remembering? Ondan böylece bunu taktığın zaman unutmuş olacaksın. Böylece yiyeceğin bu konuda yiyeceğin lafları yememiş olduğun için daha mutlu bir insan olarak hayatına devam edebileceksin. İnternetten 1000 YTL'ye. 1000 YTL mi? Evet. Ne abi, senin yüzük kaç yere para? Ben böyle özel sekreter tutarım, bana her gün hatırlatır. Hatta hediye almak gerekiyorsa o gider hediyeleri alır. Remembering. 50 gramlık burma bileziğe sesiniz çıkmıyor. 1000 YTL'lik şurada evladiyelik bir üründen bahsediyorum. Ona 50 tane laf söylediniz. Başka ya bir şey yapsınlar, remembering. Cep telefonuna mesela mesaj gelebilir. Daha da ucuz olabilir. Bak bu da güzel olabilir. Tutmaz Fahir, tutmaz. Neyi tutmaz Oktay? Tutmaz. Alırsın satamazsın, sonra pişman olursun, sonra çıkarırsın. Saçma sapan parmağında garip bir yüzükle dolanır durursun. Koyarsın yani çekmeceye, çekmece bu sefer yanar. Hafazan Allah, evde yangın çıkar. Çünkü hatırlatacak, bilmiyor ki yüzük parmakta mı, 49 derece mi? Yani bir de öyle az buz bir dereceden bahsetmiyorsun yani. Hani 35 olsa 40 olsa tamam. Niye abi, vücut ısısı dediğin, benim hararetli bir 40. vücudum olsa 40 derece. Nasıl 40 derece? 40 derece evet, gerçekten, çünkü sayıklama başlıyor 40 derecede. Sen bazen demek bu konuşmaların hep buna mı bağlı? 40 derecede senin dolaşıyorsun sen. Benim ama vücut ısım yüksekmiş ya. Evet ben öyle diyorum işte, 40 derece diyorum ben sana. Kalbin de sağ taraftaymış Fahir senin. Ha öyle. Vallahi bravo. Demek ki her şey bir anda çözüldü. Vallahi bravo. Tebrik ediyorum. Sağlığıma sağlık kattınız. Neşeme neşe kattınız. Erkek tebrikler. Magazin dergisini biliyorsunuz. Q. Biliyoruz. Ben Q. Başka söyleyeceğim marka varsa Fahir. Onları da alalım. Evet. Okuyucularla yaptığı en seksi olmayan kadın anketinde ilk seksi sırada olmayan kadın. Seksi olmayan kadın. Bir. Bariye'nin annesi. Herhalde dün Dünya Kadınlar Günü diye böyle bir şey yaptı. Ama bu biraz şey, ters bir yani haber. Kadının meta olarak görülmemesi bir anket. Ama kadın ne kadar güzel, zarif. Yani seks değil de onu şey diyelim ya, hoşluk anlamında söyleyelim. Tamam öyle söyle Fahri. Evet. Söyle mesela, bakayım söyle bir dakika. En seksi olmayan kadının yerine bir hoşluk ifadesiyle bir tamamlar mısın? Yani ne diyebiliriz ona Türkçemizde? Bacımız mı? Bacımız evet. Nahoş mu diyeceksin? Yok. Ne diyeceksin? Çok güzel söyledi Ege. Bacılarımız. Yani o herhangi bir şeye girmez. Tamam. Kapsama alanına. Bu ankette ilk sırada kim olmuş? Bu kim yer almış daha doğrusu? Kraliçe Elizabeth. Bir takım teyzelerimiz herhalde. Hayır, bilakis genç bir kadın. Genç bir kadın? Başından beri evlilik geçti. Nicole. Hayır. Britney Spears mı? Doğru. İlk dazlak haliyle zor zaten. Valla o başka bir fotoğraf dazlak var. Dazlak ve burada deli haliyle. Böyle tam manyakmış o da ya. Vallahi bravo yani, kız kendini belli ediyordu yıllar öncesinden. Ben diyordum bu kızda bir şeyler var diye. Senin Christina Aguilera ile onlar hangimiz daha rockçıyız diye bir müsabaka içindelerdi. Delirerek tam rockçı oldu. Merkel Merkel Anadolu'yu hatırlıyorsunuz. Evet. Angela Merkel 13. sırada bu listede. Dolayısıyla Angela Merkel... Ama aralarında erotik poz veren bir tek o var. Angela Merkel mi? Ne canım, Britney Spears da vermişti zamanında. Deli olduğun için. Angela Merkel de dolayısıyla Britney Spears'tan daha seksi bir başka kadın olarak ortaya çıkmış. Başka kimler var listede? Listede 2 numarada Nicole Richie. Aa, benim aklımda da o vardı. Kim bu Nicole Richie? Birisi bana açıklayabilir mi lütfen? İskelet gibi bir kız. Şeyin, Lionel Richie'nin kızı. Ay. Paris Hilton'un da en iyi arkadaşı. Anladım, hatırladım. Böyleymiş. Son dönemde skandallarla magazin sayfalarında yer bulan Paris Hilton 3. olmuş. Kanka olarak bunlar 2 ve 3 numarayı paylaşmışlar. Nasıl seksi değilmiş? İnternet diye bir şey var. Orada bir Google'da araştırsınlar her gün kim ne araştırıyor. Google kapanmış yalnız. Google'da kapanmış mı? Google kapanmış. Google'ı kapatmışlar. 4. sırada Cora Schumacher. Kim bu abi? Şeyin, Mihail Schumacher'in eşi. Eşi. Karısı değil mi? Ondan sonra 5. sırada Tatiana Cisel. Kimden bahsediyorsun Oktay? Tatiana. Tatiana, Arap Tatiana diye geçer. 6. sırada Eva Herma. Hiç tanımıyorsunuz. Hiç bakın bunları gördünüz mü? Abi bir tane Eva ismini biliyorum ya. Evet. 7. sırada Victoria Beckham. Victoria Beckham. Sevgili Victoria. Başka? 8. Yazık ya. 8. sırada Verena Kert. 9. sırada da şöyle bir isim var. Şarkıcı Michelle. 10. sırada da Dözri. Şimdi de Dözri'den dinliyoruz. Hakikaten biz niye Dözri hiç çalmıyoruz Ege? Hiç alayım ben size. Size bize bir Dözri sabah sabah güzel. Çünkü o kızın sesi nasıl var ya. Hakikaten ben bir zamanlar çok çalardım. Pek de severdim. Hay yaşa ya. Adıyla yaşasın Dözri. 100 kişilik bir liste yapmışlar. Hepsini sayalım o zaman sabah sabah. Vallahi evet. 27. sırada Tokyo Hotel grubundan Bill Cowlett. Tamam, sen onu hazırlarken haber yayını hazırlandığı sırada. Dün burada yeşil şeyden bahsetmiştik. Çevreci ne derler ona? Çevreci sevişmeye taktikleri. Evet, taktiklerinden bahsetmiştik. Manifesto verilmişti. Bugün tepkiler. Yeşil cinsellik. Öyle mi demiştik? Cinsel ya. Yeşillik mi? Nasıl bir şeydi o? Tam olarak öyle yeşil reçete gibi bir şey vardı içinde. Öyle tam şey, olarak evet. Şimdi çevrecilerin önerdiği, içinde karanlıkta efendim, hiç odanızda ışık yakmayın efendime söyleyeyim. Bu hasır yataklara yatalım. Her şey bambu olsun. Bambu olsun demiştik. Cinsel marketlerden ürün almayın falan demiştik. Onların dedikleri şeymiş. Çok özür dilerim. Biz kafada nasıl bir şey kurulandık bilmiyorum. Kurduk da bu kandım dedikleri, yabancıların kandım diye tarif ettikleri şeylerdenmiş. Onu kullanmayın diyormuş meğer çevreciler. Öbürleri serbest mi? Öbürleri serbest. Bunun üzerine bir ortalık ayağa kalktı. Ayrı ayrı duş almak falan da serbest mi? Ayrı ayrı duş almak, hayır. Beraber duş alacaksın. Hepsi onların bir aradaydı. Yani. Seksolog Doktor Akif Poray. Düzeltiyorum. Türkiye'deki seksologların en önemli gelen isimlerinden bir tanesi. Seksolog Doktor Akif Poray. Rehberdeki de önerilerin hiçbir değeri yok. Seksin doğasını sınırlamamak lazım. Aynen devam demiş. Hiç öyle kafanızı bu tür şeylere bence takmayın. Bence en güzel açıklamasını cümlenin sonunda yapmış. Aynen devam. Diğeri yansın demiş. Ürolog doçent doktorsa Önder Yaman'sa O da en önde gelen herhalde ürolog. O da önde gelen tabii. Tamam. Türkiye'nin en önemli ilk iki isminden bir tanesi. O da şey demiş. Bu yabancıların kondom diye tabir ettikleri şeyi kullanmaktan vazgeçmeyin. Aynen devam demiş. O da mı aynen devam? Uzmanlar aynen devam diyor. Manşet belli. Manşet belli. Bununla ilgili yarın öbür gün yine önemli isimlerden gelecek bilgileri de ben aktarmaya devam edeceğim haber yayını hazırlandığı sırada. Çok teşekkür ediyoruz Fahri Bey. Oktay Bey, var mı haberiniz? Son bir haberimiz var. Hadi onu alalım. Ürün sergili reklama ilginç uygulama başladı ülkemizde, hayırlı uğurlu olsun. Nasıl yani Oktay'cığım? Şimdi bu sergili dışarıda, reklam ne demek? Yani bu şimdi dışarıda bir takım reklam panoları var ya. Evet. Mesela bazılarına billboard deniyor, bazılarına pano deniyor, bazılarına ışıklı deniyor, bazılarına şey deniyor. Raket deniyor. Raket deniyor, ışıklı raket deniyor. Onların üstüne hep ne olur? Apiş. Evet, doğru. Doğru mu? Ama dışarıdan gelen apişler. Dışarıdan değil, yurt dışından mı? Hayır, illegal asılan apişler. O birileri asar oraya, ondan sonra bir yerde bir şey vardır. Özel ders vardır, bir bilmem ne vardır. Aktivite oraya şey yapıştırılır. Vallahi işte İstanbul'da... İşimiz pazarlama değildir. Öyle bir şey de var. İş ilanları da var bu arada. İstanbul'da bu raketlerin içine artık ürün konmaya başlamış. Yani mesela çanta koymuş bir firma. Ve o onu raketin içine... çok uzun süre tutamazlar herhalde. Zaten niye? Çalınır diye mi? Çalınır. Şimdi güzel milletin de bir çanta kolundan koyuyor. Çalıyorlar. Orada duranı çalmayacak yani. Vallahi zaten aynı firma bir tane güvenlik firmasıyla anlaşmış. Güvenlik firması sabaha kadar caddelerde dolaşıyormuş. Bu çantalara bir şey oldu mu, bir şey olacak mı falan filan diye nöbet tutuyorlarmış araçla. Bence altı küçük bir şekilde belirtilirse çantamızın içi boştur diye. O zaman insanlarda bir beklenti doğmaz. Ama şey falan olursa ben dayanamam yani. Bazen böyle sabahları çok acıkıyorum. Bak demin geldim mesela, ne güzel ketçaplı cips vardı radyoda. Güzel yedim. Ben şimdi sabah gene geliyorum radyoda, bir baktım panoda ketçaplı cips duruyor. Panoda mı? Ya yani pano dediğin ne İlanda işte? İlanda. Radyoya gelirken. Ve insanın canı çekiyor ya, göz hakkı diye bir şey var. Onu tak diye alırım ben. Peki, arkadaş. Ondan yiyecek. Ama paketin tamamını almam. Kendime yetecek kadarını alırım. Benden sonra gelecek nesillerde kullanabilsin. Hayır, sen Funda'nın gözlemesini bile hepsini yiyorsun ya kızın. Evet. Kendine yetecek Funda'nın kadar... torunları niye yemiyor? Kendine yetecek kadar olan kızım herhalde biraz... Olur mu Funda? Dev anası gibi. Onun ihtiyacı yok. Ben esas ihtiyacım olan şeyi alıyorum. Ben fark ediyorum. Bazı günler yemiyorum mesela. Eğrel otlu mu getirmişti, neydi? Aman canım, öyle otlular hiç yenilmiyor zaten. Ama sırganda, sırgan otlu getirmiş. Kahvaltıya oturan dinleyicilerimiz, lütfen güzel güzel şeyler yiyin. Biz yapamadık kahvaltıyı, bizim için de güzel güzel yapın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.